राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 15 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता मंसूर आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बालों और गोपियों ने कैसा प्रेम किया था और उनका प्रेम भाव किस प्रकार का अलौकिक था इसका बारीक और विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। प्रेम जो असली चीज है ये सब ठीक है ना, आपको सुना ठीक है, मैंने वो गूंज अधिक होती है ऐसा मालूम होता है। अक्षरों का पता कम लगता है, ज्यादा जब गूंज होती है नजदीक वाइक होता है तो उसमें इतना बढ़िया नहीं होता है। मेरी धारणा है क्योंकि शब्द में ज्यादा आवाज होने से अक्षरों का पता नहीं लगता। आप ठीक है, जो मैं ठीक है नहीं, कुछ ठीक किया है अभी। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, प्रेम का विस्तार से वर्णन नहीं होता। प्रेम चीज ऐसी है ये क्षति और पूर्ति से रहित है, अखंड है, अनंत है, अपार है, असीम है। और प्रेम का वर्णन नहीं होता, जबान में वो शक्ति नहीं है जो प्रेम का वर्णन कर सके। ये ज्ञानी महात्माओं के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञानी महात्मा भी केवल ज्ञान में रीत जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं तो प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्त होता है ज्ञान से भी बाद में। ये जो दास्य है, शक्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, चार रस है, इनकी प्राप्ति ही तत्व ज्ञान के बाद होती है। पहले भी अपने चलते हैं, आरंभ से भी कर सकते हैं। ये दास्य भक्ति, शक्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति पहले से कर सकते हैं, परंतु असली तत्व की प्राप्ति अपने बोध होने पर होती है। इस वास्ते उसका पहले विस्तार से वर्णन कर दे ये हमारी शक्ति से बाहर ही बात है। अनन्य भाव से आप भगवान के शरण हो जाओ। इस शरणागति को जैसे आपने कहा तो सर्वगुह्यतम भूय सुनवे परमं वच। सर्वगुह्यतम शब्द एक ही लिखाया है गीता भर में। सर्वगुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ये शब्द आए, परंतु सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है। तो वो भक्त भक्ति के लिए भगवान कहते हैं वो सर्वगुह्यतम है। माम एकम शरणम व्रज, प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। शरणागति खास क्या है? अपने को भगवान के चरणों में लीन कर देना, मैंपन मिट जाए, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। अपना अलग जो मैंपन है ये न रहे, तब प्रेम प्राप्त होता है। ज्ञानी में भी अहंकार मिटता है, परंतु सूक्ष्म अहंकार रहता है, और प्रेम में वो अहंकार भी नहीं रहता। तो गोपिकाओं का और ग्वाल बालों का प्रेम है वो उनका ही है। वैष्णव शास्त्रों में संतों ने लिखा है कि अनन्य प्रेम है वो केवल श्री जी को ही मिला है, दूसरे को नहीं मिलता। दूसरे महात्मा कहते हैं कि नहीं मिल सकता है, औरों को भी मिल सकता है। अपने आप मैंपन को त्याग दे, अहंकार यानी मैंपन, ये अहंकार का त्याग कर दिया जाए। क्योंकि गीता ने अपरा प्रकृति बताया है, उसमें अहंकार को बताया है। भूमि आप अनग वायु खंग, पांच तो ये भूत पृथ्वी ज्योतिर्वास, और मन और बुद्धि और अहम तीन, ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा बताई। अपरा ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, और जीव रूप है वो परा प्रकृति है। इन दोनों में मैपन कहा है? अपरा ये प्रकृति विधि में परा, मेरी पराप्रति, ये अपरा भी में है। भूमि भूमि अपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में बुद्धि प्रदर्शता, आठ प्रकार की में भक्ति है। और जीव भूतम ये परा प्रकृति वो भी में है। सच्ची बात ये है, ये भगवान की है, मेरी नहीं है। इसको अपने अहंकार को मेरा मान लिया, ये अहंकार को मेरा मान लेने से असली प्रेम का वर्णन नहीं होता। ये अहंकार भगवान को अर्पण करते हैं, इसमें निर्ममो निरहंकार शांति बनी गई। निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंता इनसे रहित हो जाए। प्राप्त वस्तु है ममता, अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा, विहाय कामान या सर्वान मान सत्य निष्प्रिय, कामनाओं का सब त्याग कर निष्प्रिय होकर निर्ममो निरहंकार। प्राप्त वस्तुओं में ममता होती है, अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा होती है, इन दोनों का त्याग कर दे और अहंकार का भी त्याग कर दे, तब प्रेम की प्राप्ति होती है। निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति, शांति को प्राप्त होता है। तो अहंकार के त्याग करने से स्थिति क्या होती है? तब अगाड़ी श्लोक में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये अंत में ये बताया दूसरे अध्याय के अंत में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोहति, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। और श्याम अंत काल में भी इसमें स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये परम शांति है, ये कर्मयोग का फल है, ऐसी शांति प्राप्त हो जाए। तो निर्ममो निरहंकार होने पर ब्राह्मी स्थिति होती है। ब्राह्मी स्थिति के बाद में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचित कांक्षति समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद में अपरा भक्ति और परा भक्ति। अपरा होती है नौ प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्धनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये साधन भक्ति है नौ प्रकार की। इसके बाद प्रेम भक्ति मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति प्राप्त होने से परमात्मा को प्राप्त होता है। तो पराभक्ति प्राप्त हो जाए, मानो मैं पण मिट जाए, मैं पण, और मैं पण जब तक रहता है तब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं होती। मैं पण नहीं रहता, निर्ममो निरहंकार निरहंकार, अहंकार रहित है, हम नहीं है। तो अहंकार रहित होने से स्थिति क्या होगी? ब्राह्मी स्थिति होगी। अपना मैं पण नहीं रहेगा, मैं पण है। ये कैसा है कि जैसे कोई शहर है, बीकानेर है, जोधपुर है, नाम धर लिया, तो बीकानेर नाम धरा हुआ है। इस आमपन को न जड़ कह सकते न चेतन कह सकते, ऐसा है, वो अपना पकड़ा हुआ है। यह है अपरा प्रकृति, भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृति था। आठ प्रकार के भेदों वाली ये प्रकृति जड़ प्रकृति है, और इससे अन्य है वह जीव रूप प्रकृति है, वो मेरी चेतन प्रकृति है। ये दोनों भगवान की है। जब तक भगवान की न हो जाए तब तक भैया वो प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसको जो अपना पकड़ा है, अहंकार को मैं हूँ ऐसा पकड़ा है, तो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। ये अपरा प्रकृति है। खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रहता अपरे यम, ये अपरा प्रकृति है। तो अहंकार रहे तो होकर भगवान में लीन हो जाए, मैं पण न रहे मैं पण, तब गोपियों का और ग्वाल वालों का प्रेम प्रकट होता है। अहंकार रहित होने से, अहंकार रहित होकर ही भगवान को प्राप्त होता है। इन दोनों में मैं बताया भगवान ने, मेरी प्रकृति आठ प्रकार की, और ये परा प्रकृति वो भी मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति को भगवान की प्रकृति को अपनी मान लिया, अपने अहंकार कर लिया, मैं हूं ऐसा अभिमान कर लिया। ये अभिमान करने से ये जड़ प्रकृति के साथ संबंध हो गया। आठ प्रकार की प्रकृति है ना, इनमें आखिरी प्रकृति अहंकार, मनो बुद्धि अहंकार इति यम में विद्या प्रतिष्ठा। तो अहंकार के पकड़ने से संसार से संसार सबके साथ में संबंध हो गया। जैसे मनुष्य अपना विवाह करता है तो एक कुटुंब में रहने वाली लड़की, उस एक के साथ संबंध करते ही सब कुटुंब के साथ संबंध हो जाता है। कोई सास है, कोई साली है, कोई साला है, कोई कुछ है, कुछ सबका संबंध हो जाता है। अरे छोरी मर जाए तो धीम हुई जवाई चोर, फिर कोई नहीं, कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे ही अहंकार के साथ में जब तक संबंध रहता है तब तक संसार की बात होती है। अहंकार छूटने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। निर्ममो निरहंकार से शांति, ये शांति कर्मयोग से प्राप्त होती है। और निर्ममो निरहंकार समदुख स्वक्षमे, बारहवें अध्याय में निर्ममो निर्हंकार कर समदुख स्वक्षम, वो समता को प्राप्त होता है। राग द्वेष रहित होकर के, तो पहले अपने राग द्वेष रहित हुए, इससे पहले सबकी सेवा करें, माता पिता भाई बंधु भाई भौजाई भतीजे, ये खास अपने कुटुंब ही है, इनकी सेवा करें। अपने इसने कुछ नहीं चाहे तब अहंकार रहे तो शुभता से हो जाता है। तो शरीर सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सर्वे बंधु सुविना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख सुख हो जाए। किसी के साथ में मन से भी कोई संबंध न रखे, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे। तीन बात है, रहित हो जा रहे थे तो सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कैसे दुख मापने आते, ऐसा होने पर वो अहंकार के रहित होता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो वो होने से गोपिकाओं का और भक्तों का प्रेम प्रकट होता है, उसमें दोनों का भग में गोप ग्वालों का प्रेम होता है दिन में, गोपिकाओं का प्रेम होता है रात में, क्योंकि दिन में तो बछड़ा चाहते हैं भगवान, तो बछड़ा चाहते हैं तो गोप ग्वाल को चाहते रहते हैं, गायों से जाते हैं तो गोपाल को चाहते रहते हैं, रात्रि में गोपिकाओं का होता है प्रेम, तो गोपिकाओं का दिन में जाना नहीं होता है, वे भगवान का चिंतन ही करती रहती है, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक चिंतन है, चिंतन करना नहीं पड़ता है, करना तभी तक है जब तक अपनापन नहीं हो, अपनापन अपनापन होने के बाद में चिंतन स्वतः होता है। तो भगवान को अपना समझे, सबसे पहली बात यह है मेरे भगवान है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी जीव है, चेतन और अमल सहज सुखराशि, चेतन है, मल रहित है, सहज सुखर शोभ है भगवान का। तो भगवान का अंश में ओ भगवान में लीन हो जाए, लीन भगवान में ही लीन हो जाए, अपना अहंकार ना बगड़े, अहंकार ये परा प्रकृति अपरा अपरा प्रकृति अपरा आठ प्रकार भेदों वाली, ऐसे भेदों वाली आठ प्रकृतियों में अहंकार मुख्य है, एक एक सूक्ष्म है, भूमि आपा अन्न वायु खंग, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी जल, भूमि आपा अन्न अग्नि और आप जल, वायु जल अंदर आप खंग आप भूमि आप अंदर वायु, वायु होता है वायु के बाद में खंग आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आओ, ये क्रम से एक सूक्ष्म है। तो अहंकार के त्याग करने से सबका त्याग कुछ देता है स्वाभाविक, क्योंकि मूल में अहम है, अहम वृत्ति के साथ में ही संसार का संबंध है, अहम वृत्ति स्वागत हो तो जैसे लड़की के संबंध त्यागने से सर्वराज के साथ संबंध रहता ही नहीं, ऐसे अहंकार के साथ भी अपना संबंध न रहे, क्यों भगवान के साथ हो जाए, तो अहंकार रहते हुए भगवान के साथ संबंध होता है, उसे भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से ये अहंकार रहित होता है, निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो उस शांति मति अहंकार रहित होने से ब्रह्म की स्थिति होती है, वो ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षते न शोक हो रहा न इच्छा होती है, सब सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति मतलब पराम परा भक्ति होती है, परा भक्ति है प्रेम रक्षणा भक्ति है, वो प्रेम रक्षणा भक्ति ग्वाल बालों की और गोपियों की है, गोपी प्रेम की ध्वजा मानी गई है, इसको व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी ने व्यभिचार दुष्टा वनचरी गोपिकाओं के लिए ऐसा बंध शब्द का भागवत में, ऐसा वनचरी है जंगल में रहने वाली, पता है नहीं उसे जंगली है वनचरी, और व्यभिचार दुष्टा व्यभिचार का भाव है ऐसा, परंतु भगवान में अनन्य भाव हो गया, अनन्य भगवान में काम क्रोध भय स्नेह हर शोक दया दया ताप का चित्त जटना, इससे चित्त शांत सुत तप जाता है, पिघल जाता है, जैसे मक्खन और मक्खन होता है, जैसे मोम होता है, तो मोम के ऊपर रंग लगा दो और नख उतर उतर जाएगा। परंतु मोम बाटके में डाल करके अग्नि पर रख दे, उसमें मोम बने, मोम हो जाए जल के समान, वो जल के समान होने में उसमें रंग डाल दिया जाए, वो रंग दूर नहीं होता, वो रंग फिर दूर नहीं होता। ऐसे ताप का चित्त चतुना चतुरूपी जतु है, लाख तापक है, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया आदि ताप का चित्त चतुना, ये तापक है। तो काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक, ऐसे चित्त द्रवित होता है, वो द्रवित चित्त में भगवान का असर पड़ जाता है और फिर भूली नहीं होती, फिर भगवान याद स्वतः ही रहते। वो अम्मा वो मोम अलग नहीं होता, फिर रंग से अलग नहीं होता, रंग उसी रंग का ही बढ़ जाता है, वो उसी रंग में रहता है। जैसे प्लास्टिक के थैला आदि है, उस पर रंग डालते हैं, ऊपर चिपकता है, भीतर नहीं बैठता, कपड़ा होता है उसके भीतर बैठ जाता है, रोम रोम सब रंग जाते हैं, वो ऊपर ऊपर बैठता है, वो उतर जाता है। तो भीतर बैठ जाए, भीतर बैठे कब, चित्त द्रवित हो तब, द्रवित कैसे होता है तो उसके लिए ये बताया है। तो चित्त द्रवित होने से बैठता है, पर काम क्रोध भय स्नेह हर शोक दया दया ताप का चित्त चुना, ये तापक है। भगवान की भक्ति भीतर बैठती है, तो भीतर बैठती है काम क्रोध आदि के द्वारा, वो वैसी भक्ति नहीं होती। जैसे भयात कंस द्वेषात सज्जादेव नृपा, द्वेष है भय है ऐसे मन बैठता है। जैसे गंगा जी में वैशाख के महीने स्नान करे उसका मातक है, ऐसा ही माघ के महीने में स्नान करे, माघ स्नान का भी ऐसे ही मातम है, पर माघ में स्नान होता है कठिन, गंगा जी पर जावे और स्नान करे तो दोनों पहाड़ों के भीतर होकर ठंडी हवा आती है, गंगा जी का बर्फ का जल है, जल ठंडा है, उसमें स्नान करे हाथों से कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है, हाथ हाथ से जाते हाथ ही इस तरह से काम क्रोध आदि से भगवान में एकता होती है, उसमें ऐसा मन हो लेता है। और बैसाख का स्नान होता है, पानी पीते हैं, भागवे स्नान करते हैं, तो आनंद आता है, आनंद। तो वर्तमान में आनंद आता है प्रेम से, और काम क्रोध आदि से भी भगवान में मन लग जाता है, मन लग जाता है, मन तदाकार हो जाता है। परंतु देर से होता है, तो जैसे शिशुपाल का हुआ, भय से कंस का हुआ, भयात कंस दुर्शाचार्य देव नृपा, उनका प्रेम होता है, परंतु वो प्रेम शांति देने वाला नहीं होता, फल फल फल एक होता है। जैसे वैशाख मातम है ऐसा ही माघ मातम है, जैसा माघ मातम है जैसा ही वैशाख मातम है, महात्म तो एक होता है, परंतु स्नान वैशाख का बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान में प्रेम से मन लगता है, वैसा क्रोध से काम से वैसे रंग चढ़ जाता है, मुक्ति हो जाती है, परंतु प्रत्यक्ष में आनंद नहीं आता। माघ के स्नान में आनंद नहीं होता, वैशाख के स्नान में आनंद होता है। ऐसे ही भगवान में प्रेम होता है, प्रेम से जो भगवान में मन लगता है उसमें आनंद होता है, ज्ञान से विशेष आनंद, ज्ञान से अखंड आनंद होता है, इसमें आनंद होता है। प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो वर्धमान प्रेम होता ही चला जाता है। ज्ञान अखंड प्रेम है, शांत प्रेम में उसमें रहता है, वो भी एक प्रेम का ही स्वरूप है, परंतु वो अखंड है, वही रहता है। और अब भगवान में असली प्रेम होता है अपने आप को भी समर्पित कर देने से, जो प्रेम होता है वो प्रत्येक क्षण वर्तमान होता है। संतों ने उसमें कहा है जैसे चंद्रमा होता है वो प्रतिपदा से बढ़ना शुरू होता है तो पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है, परंतु इस प्रेम के प्रकाश में पूर्णिमा नहीं होती। ये पूर्णिमा में शांत नहीं होता, ये बढ़ता ही रहता है हरदम, प्रत्यक्षम वर्धमानम, अदरवज नहीं है। भगवान का प्रेम होता है तो वो प्रेम गोपिकाओं को बाल बालों को था। अब उसका वाणी से वर्णन कैसे करें? वर्णन तो आप स्थूल विषय में नहीं कर सकते। आपको बतावे कि मिश्री कैसी होती है, मिश्री कहती मीठी होती है, बताओ कैसी मीठी कैसी होती है, गुड़ जैसी होती है ना ही मीठी, मखान जैसी होती है ना ना, सीढ़ी जैसी होती है नहीं नहीं, पंडखरू जैसी होती है नहीं नहीं, गुड़ जैसी होती नहीं तो मीठी होती है। वर्णन करो मिश्री के मिठास का वर्णन करो, नहीं कर सकते। तो जब एक इंद्रिय का विषय है उसको भी वर्णन करने में मुश्किल हो जाती है, जो वास्तव में इंद्रियों से अतीत जो स्वरूप है उसका बोध होने पर जो प्रेम पैदा होता है उसका वर्णन आदमी इंद्रियों से कैसे करे, जमाने कैसे करे, वो उसका वर्णन कर नहीं सकते। प्रेम होता है अपने आप को उसमें कर देता है, इस बात है प्राप्त हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता, प्राप्त हो सकता है, वर्णन होता नहीं है और प्राप्त हो जाता है, तब वो अपने भी फिर भगवान के सिवाय कुछ रहता ही नहीं, पैसे मैं पण मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ये ममता अहंता मिट जाती है। ज्ञान मार्ग में पहले अहंकार मिटता है, अहंकार बलम धर्मं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोचन निर्मम, फिर निर्मम होता है। इसमें भक्ति में निर्मम और निरहंकार, प्रभुता का त्याग, भयानता का त्याग, ऐसे होता है। तो भगवान के चरणों में प्रेम है उसका वर्णन वही नहीं होता, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो भगवान के दर्शन बिना व्याकुल हो जाए, व्याकुल एकदम व्याकुल हो जाता है। नारायण हरिलग्न में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांचों अनुस्वाद स्वाते नहीं, नींद आती नहीं, विषय भोग अच्छा नहीं है, निद्रा आती नहीं, हंसी दिल की होती नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत संसार प्रीत रहती नहीं, बहु बात में मन लगता नहीं, व्याकुल होता है। ये व्याकुलता बढ़ाओ, अगर उस प्रेम की प्राप्ति चाहते हो तो सज्जनों बहनों भाइयों व्याकुलता बढ़ाओ, व्याकुलता उसके बिना जैसे लग गया प्रेम बिहारी सो माने देखा बिना रहो रह न जाए, उनके देखे बिना रहा नहीं जाता, लग गया प्रेम फिर भगवान के बिना रहा ही नहीं जाता, ऐसा कहा है। तो ऐसा प्रेम लग जाए तो प्राप्त हो जाएगा, वर्णन तो होता नहीं और प्राप्त किया जा सकता है, सबको प्राप्त हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है, परंतु व्याकुलता होनी चाहिए। व्याकुलता में ममता अहंता के त्यागने की शक्ति है, बिना व्याकुलता के विचार से नहीं होता, विचार शक्ति से बोध हो सकता है, परंतु अहंता सर्वता मिट जाए, ममता मिट जाए, प्राप्त में ममता अप्राप्त की इच्छा ये छूट जाती है तो प्रेम प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर कोई प्राप्त करना बाकी नहीं रहता और ये तत्काल हो सकता है। तत्काल केवल व्याकुल केवल संसारी कोई चीज बहते नहीं सुहाते नहीं। कीर्तन हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए, एक जगह उठकर दूसरी जगह जाकर बैठे तो वह तो मामूली बात है। कीर्तन करने वालों का विक्षेप होता है, उसका दोष लगता है, इस बात से ऐसा न करे। आज कई माया उठ कर वहां जा रही बैठी तो क्यों यहाँ बैठे, क्या खराबी थी? कीर्तन के बीच में बिघन क्यों करो? जगह उठना हुए पहली दूर बैठो, पहली कीर्तन बीच में नहीं बैठना, एक तरफ बैठो एक तरफ दूर, तो हमारी दृष्टि नहीं पड़े ऐसे दूर बैठो। और बैठ गया तो बैठे ही रहो, फिर उठो मत। छोरा छोटा छोटा छोटा बड़ा दौड़ता बड़े बातें फिरे, ये छोटे से वो लाओ मत, लाओ तो माँ बाप के अपने पास बैठा रहो, उठो मत। ऐसे दौड़े बीच में ऐसे ठीक नहीं है, बिघन होता है। मन लगा रहे कीर्तन में मेरे बीच में कोई मतलब नहीं, इधर आया उधर आया उधर आया उधर आया, ये बड़ी भारी गलती है। ये कीर्तन में शांति से जो बैठा वो बैठा रहो बस, और उठना ही जो पहले ही दूर बैठो, सामने नहीं उठा दूर बैठो दूर। सोर सोनों को अपने पास में रखो, माँ रखो से बाप रखो अपने पास रखो, बीच में छूटता पड़ता है ठीक नहीं। कीर्तन बिघन होता है। श्रीवर रामचंद्र की जय।